2-2-2-2, 10 production. Rondon de la Timișoara, a-au, cu ceva fiță în toată țara. A venit exact cum v-a promis, cu Jujea nu se va facă viața. Paradis, zis. Astăzi fac viața, iubito, ți-am promis. Să ies cu tine clipe de vis. Și mă tem că jotem, cum se spune la Paris. Paradis, dis. Am sus fac viața, iubito, ți-am promis. Să ies cu tine clipe de vis. Și mă tem că jotem, cum se spune la Paris. Se strigă pe tine că ai datorie la mine. Ai la mine datorie, toată dragostea ta mie. Mă faci să strig după tine că ai datorie la mine. Ai la mine o datorie, toată dragostea ta mie. Ce-ți mai place, iubitu? Ce-ți mai place, dragostea? De nu mai pot dormi noaptea. Paradis, zis. Astăzi fac viața, iubito, ți-am promis. Să ies cu tine clipe de vis. Și mă tem că jotem, cum se spune la Paris. Paradis, dis. Am sus fac viața, iubito, ți-am promis. Să ies cu tine clipe de vis. Și mă tem că jotem, cum se spune la Paris. E fericire lângă tine, lângă tine. E bine de tot. De dragul tău nu mai pot. Noi ne iubim, se vede cum ne privim. Și din zi în zi ce trece tot mai mult ne îndrăgostim. Așa ți-am promis, să-ți fac viața paradis. Să-ți fac viața paradis, trăim o dragoste de vis. Ce-ți mai place, iubitu? Ce-ți mai place, dragostea? De nu mai pot dormi noaptea. Paradis, zis. Astăzi fac viața, iubito, ți-am promis. Să ies cu tine clipe de vis. Și mă tem că jotem, cum se spune la Paris. Paradis, dis. Am sus fac viața, iubito, ți-am promis. Să ies cu tine clipe de vis. Și mă tem că jotem, cum se spune la Paris. Să strig după tine că ai datorie la mine. Ai la mine o datorie, toată dragostea ta mie. Nu vreau cumprumut, nici mai puțin și nici mai mult. Nu vreau nici pe jumătate, te vreau lângă mine zi de zi, noapte de noapte. Ce-ți mai place, iubitu? Ce-ți mai place, dragostea? De nu mai pot dormi noapte.